بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب دا سورة النحل دے سوار لسم سفارة دا آیت نمبر 116 یوصل شپاڑ سم نمبر آیات دے مخکینی درس کی مونږ ویلو د مکی والا هغه سختی عذاب سورت اول سر کې ویل شو اتا امر الله دا عذاب راغې دیو باور کم دی نو راغې عذاب د الله نو هغه دلته ذکر شوه و دورا والله مثلا قريه كانت امنا پا امن کی او پا سکون سر او سیدو ہر طرف نا رزق فریمان رات لو خوچی دید اللہ دا نعمت نا شکری وکا اللہ فی عذاب مسلط کو قد سالی پیرا لہوکا لقد سالی وا نعمت دا اللہ سیشے ہو آغا نبی علیہ السلاة والسلام چی اللہ ورل ورکڑے ہو خو دید آغا نا شکری وکا آغا تے تکلیفون ورسول آغا سر وحل تکول وکلو آغا تی اللہ بوتلو رانا تی اللہ بوتلا اسکروٹی پاتی شوی دیو پتی ارو کی پاتی شو دا اللہ عذاب پی مسلط شو لگا پی راغلی وا کانی دا پانی او بوٹی بے خوڑل دا لگی دلاس با فلارو کی رفری وطل لباس الجوعی والخوف ولی دا اللہ دا نعمت نا شکری اکڑی دا نن سبا کچا د عالم د قاری د الله د دین هادي داغه بے عزتی وکړه هغه ته پسپک نظر وکتل الله دا ذلیل او رسوا کوي د په خاندان کې به عالم چرته نه وي چا چې د علماو عزت کړي دي چا یې قدر احترام کړي دي کپ خفر علم ونه کی الله مهربان د د په بچو کې عالم پیدا کړي د د په وسو کې د د په ګړ وسو کې وړي د د د علما او سره مینا دا دیو جن نه شکري ونه کې چرتا بیا دوی مې څه شروع شي وا رد په تحریمات د غیر الله باندې واستدې زین هم دا ذکر کړي چې نظر د غیر الله د خپل ځانا حلال او حرام م جوړوا چسه الله ویلی دا حرام هغه حرام س الله ویلی حلال هغه حلال خپل ځانه حرام او حلال مجوړوا ولا تقولوا لما تصفون تاسو موائی آغا چی بیانی السنتكم الكذبا اغجب استاسو دروغ لرام هذا حلال چی دا حلال دی و هذا حرام او دا حرام دی دخفل زانوائی چی هذا حلال و هذا حرام دا حلال دی او دا حرام دی لتفترو على الله الكذبا دی دفرا چی جوڑوی فلا بندی دروغ ان الذین یفترون على الله الكذبا بشکا کسان چغ جوڑی فلا بندی دروغ لا یفلحون اغچر تم نشی کامیابی دی انکا موتا تم دا وی چرت خبر دخفل زان انا ونکی خبر بیان او دا قران کی راغلی دا فلا بند درو دی حدیث کی نشت خفل زانوی را حدیث کی راغلی دی دا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند درو دی نو دا درو جن اللہ وی لا یفلیون دا چرتم نشی کامیابی دی زلیل او خوار بگرزیم متاع القلیل دا دی دفارا فیدہ دلگا اے لہم متاع القلیل لہم مقدر دے دا دی خبیزانو دفارا اغسکا لگا دام دا موایا چی بای دا سڑے دمرا گنانگار دمرا یاش سڑے دے دمرا بلماز دے او مال دولت ور سر ڈیر دے نا نا نا لهم متاع القلیل ذی دفارا فائدہ دا لگا فدنیا کی ولهم عذاب الالیم ذی دفارا عذاب دردناک دے فاخرت کی وعلی الذین هادوم کسان چی یهودیان دی وز جواب ذکر کئی دا سوال سوال سدے چه تاسو آئی دغا محرمات دی نوولی نور نشت دی پا یهودیانو باندی اغا اوخو غامیها حرامو نو تاسو آئی چه نور حرام نشت پا غی باندی خود دغا حرامو کنا نو دلتا دا دغا سوال جواب ذکر کئی چه ٹک دا یهودیانو باندی دا حرام والے راغلے او دا غید گناونو دا وجینا موتا تاوئی دیو مت خطاب دے وی چر تک تام دا غی پشان تی نا فرمانے نی فسادو نا شروع کرو نو پتا باندی با ہم حرام شی وعلاللزین هادو او پا کسانو باندی چا غیو دیان دی حرمنا من حرام کریم ما قصصنا علیکا اغچی من بیان کری دی فتا باندی من قبل دمخینا وما ظلمناهم او منگ ظلم ندی کری فدی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو پخپلو زانونو باندی ظلم کون کی دیم چرت دا ونوے چی اللہ ظالم دی چرت دا موایا امیر صرف دیزے طرح دا قولاو دی چی ارا اللہ ظلم کئی نانا اللہ چرت پچا باندی ظلم نا کئی ایک ازین سڑے ہوئی چی ارا مونگا کافرانیو مونگا یہودیانیو نو مونگ تا اللہ ولی عذاب نا را کئی خو مونگا پا دی بدا مونگ پا دی پا دی دین باندی اللہ رضا دے زکا نانا اللہ چرتا پا دا غیر رضا ندے ٹک دا دنیا دا تعالی اللہ ٹیم در کڑے دے اللہ تعالی محلت در کڑے دے اللہ تعالی عقل دماغ در کڑی دی داستا خفل عمل دے اللہ در تلار خودلی دا او ماو تا تا اسلام اللہ رب العزت را نصیب کڑے دے دا دیر لی نعمت اللہ ماو تا ترا کڑے دے ورے دا دے چرتا ناشکری بے قدری ونکو اللہ چرتا پچا باندی ظلم نہ کئی بازی وقتی سڑی باندی تکالیف راغلی دی بیماری راغلی دا دے بے برداشت کئی دے بخپل زان تا اگوری کچری دا عمل خرابو د د منز او دس کی پراخ و تلاوت نو نو دی دی پزان ویری چه اللہ راتا خای چه سمشا د دین نور غټ غټ تکالیب شته گوره او کچری دی برابر و منز او دس ذکر اذکار گناون نکول نو د د درجات پا دبانی بلندی گی د د گناون پا دی سر معاف کی گی دا د الله رحمت دی بیماری تکالیب دا الله امتحان دی الله تعالی یو نعمت ساتلې دی چې هغه تعالی درکې نو هغه د دې سختې نه بغیر هغه نه کیږي لکه ما تا ګورو بعضی وخت کې دا وسړي هغه زنګدن دی روغت شي خلک وې یار وې دا ګناګارو ساتنه وزینه دا غلطه خبره ده سورې نازیات کې مونږه تفصیل کړې دی الله د دغه فاره یو مقام برابر کړی وای دی چې دغه مقام تزینو په دبا دا سخت راځي دا چې دا برداشت کی دله به زبه دغه مقام ورکوما نو الله وای زه چرته پچا باندې ظلم نکوما ما او تا پخپل ځان باندې ظلم کوون کیو و ما ظلمناهم او مونگا ظلم ندیکھے فدیبان لی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی فخفل زاننو بان لی ظلم کول کی دیم سمیلن رب کام بیشکا ربستا للذین دفرد آکسانو عامل السوء چی عمل کئی دا جہالت عمل کئی بدم بے جہالت الفنا فوئی سرم فتورت نشت دے او گناہ کی عرم دے گناہ کئی سمتا بو چی بیا ورت کل فتولا یہ دم بیائی تو بویستلا شرک کاؤ بابا گانو لطلوم دنیا والن سوالو نکاول خوچ فتورتا ولا یدا سمتا بو بیائی رجوع اکرا تو بویستا من بعد ذالکام فست دینا و اسلہو او اسلائی دخفل عمل وکرا ان ربکا بشک ربستا من بعدها فست دی خسلتنو نام لغفور الرحیم خام خب خلک میرا باندے بس دے بیان ولا تقولو تازمو اے لما تصفو اغچ بیانی السنتکم الكذبا جب استاسو دروغ لرا هذا حلال چدا حلال دی و هذا حرام او دا حرام دی لتفترو علی اللہ الكذبا دید فاراچ جوڑوی فلا بند دروغ ان اللذین بشکا کسان افترونا چ جوڑی علی اللہ الكذبا ذبا فلا من لدرو لا يفلحون ذو بكامياب نشي متاع قليل ذيد فرس كل غدا ولهم عذاب اليم ذيد فرس عبدناك دي وعلى الذين هادوا فكسانوا بان لي چو يهوديان لي حرمنا محرم كلي دي ما قصصنا آج مونگا بیان کری دی کمزے کی بیان کری دی پس سورہ انعام کی تفصیل شوے علیک فتابان لی من قبل دمخینا وما ظلمناهم او مونگا ظلمناو کڑے فدی بان لی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو فخفل زانون بان لی ظلم کون کی سم ایلن ربکا بیا بشک ربستا للذین دفردہ کسانو عامل السوء آج عمل قید شرکم بے جہالت الفنف ویسرا یا عمل قید بدناکارا دا گناہ والا بے جہالت الفنف ویسرا سمتا بو من بعد ذالکا بے توبہ استا پسد دینا واسلہو اسلاح دخفل عمل وکڑا ان ربکا من بعدیا بے شکر استا پسد دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے میرا باندیم